く、リコイク、リコイク、リコイク、リコイク、リコイク、リコイク、リコイク、リコイク、されましていく。リコイク、マティダパチャレアヌマンクタ、サンナファヤレラタゴリカリランクタ、चाहे नवी होए चाहे कोई पुरानी चाहे नवी होए चाहे कोई पुरानी ओ छड़े आती चूल पूरी ओ छड़े आती चूल पूरी ओए दप्पा ओए दप्पा बना दे कोई दानी ओ दप्पा साड़ी भी बना दे कोई दानी ओ छड़े आती चूल पूरी ओ छड़े आती चूल पूरी हे लारन अप्पा लारन अप्पा